Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül. Herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı başladı. Evet, bu hafta hakikat ve hiçlik, varlık ve hiçlik üzerinde duracağım. Özellikle Parmenides ve Demokritos'ta hakikat ve hiçlik, çokluk, hareket gibi kavramlar üzerinden güncel konulara değinmeye çalışacağım. Özellikle bir hakikat anlayışı var. Bu hakikat anlayışı neredeyse Parmenides'ten gelen, yani İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış filozof Parmenides'ten gelen bir hakikat anlayışı. Tüm mekanı kaplıyor ve hiç boşluk yaratmıyor ve hareketinde bir yanılsama olduğunu söylüyordu zaten Parmenides'te. Böyle bir hakikat olduğunu görüyoruz. Yerleşikler daha çok hakikaten böyle bir hakikat mefhumuyla örgütleniyorlar. Ve yaşam alanlarını hakikatin tezahür ettiği bir alana döndürüyorlar. O yüzden de boşluk hep dışarı itiliyor. Evet, konuşmam ve program süresi boyunca bunlara değineceğim. Ama öncelikle bize dayatılan bir yol ayrımı var. Hep bir yol ayrımına gelip getirip bizi bırakıyorlar. Bu da hakikat arayışıyla ilişkili. Yani iki yol uzanıyor önümüzde. Bir tarafta hiç değişmeyen, yaratılmamış ve yok olmayacak zaman dışı bir hakikatin yolu. Ve diğeri ise diğer tarafta bir yolda, diğer çatallanan yol ise sürekli oluşların yaşandığı aldanmanın, yanılsamanın, yani çokluğun yolu. Gelip geçici nesnelerin, ilişkilerin yaşandığı ve çeşitliliğin zuhur ettiği bir yanılsama yolu. Yani iki yol duruyor önümüzde: hakikatin yolu ya da çokluğun yolu. Ve bu çok geçmişe dayanan, hem dinsel, mitolojik kökleri olan bu anlayışın aslında felsefede de tekrar ortaya çıktığını biliyoruz. Ve aslında bu yolları sürekli çatallanan, iki uca ayrılan bir yolda buluyoruz kendimizi. Ve Matrix filminde de hatırlayacaksınız. Morpheus Neo'yu bu yol ayrımına getiriyor. Gerçeğe götüren kırmızı hapı ya da yanılsama dünyasında yaşamasına izin verecek mavi hapı Neo'nun seçimine sunuyordu. Aslında Neo'nun seçimi birlik ve çokluk arasındaki bir seçimdi. Ya çokluğu seçecek ya da birliği, yani hakikati seçecekti. Bu çatışmayı, birlik ve çokluk ya da işte hakikat ve yanılsama arasındaki bu çatışmayı, hem mitolojik düşüncede hem de dini felsefi düşüncede görüyoruz. Tabii bu düşüncelerin siyasal uzantıları çok canımızı yakıyor. Sırf bu hakikat yüzünden hepimizin bildiği gibi çok insanın canı yanmıştır ve yanmaya da devam ediyor. Yeryüzü bir çokluk olarak uzanırken kozmokratörler, yani evren yaratıcıları, fethettikleri toprakların çokluğunu hiçe sayarak mutlak hakikatin, birin etrafında inşa ediyorlar toplumu. Bu kozmokratör, çünkü evren yaratıcısı demek ve özellikle bu fetihler çağında Avrupalı fatihler diyelim, Avrupa dışında kalan yeryüzünün diğer parçasını fethettikleri zaman kendilerini gerçekten bir evren yapıcı, evren yaratıcı olarak düşünüyorlardı. Çünkü kendi toplumları dışında bir kaos hüküm sürdüğünü sanıyorlardı ve inandıkları hakikati, o birci tekçi hakikati, bu kaosun içine yerleştirerek burada bir düzen tesis ediyorlardı. Yani evren düzenli kozmos yaratıyorlardı. Devinmeyen bir merkezin sınırları dışında bir yanılsama, aldanma olarak çokluk uzanıyor o halde. Yani yerleşikler tek bir hakikat etrafında kendi toplumlarını inşa eden yerleşikler tamamen hakikatle tıka basa dolduruyorlar bu yerleşik toplumu. Ama hemen onun dışında ise çokluk, yanılsama, kaos uzanıyordu. Yani kentin surları dışında ya da toplumun sınırları dışında çokluğun uzandığını görüyoruz. Kendi üzerine kapanmış ve kendi etrafında dönen bu mutlak hakikat merkezi çokluğu bir merkez kaç kuvvetiyle sürekli dışarı püskürtüyor. Birci anlayışların nasıl ısrarla çokluğu bire indirgemeye çalıştıklarını, çoklukta ısrar edenleri tecrit ettiklerini ya da surların dışına sürgüne gönderdiklerini biliyoruz. Evet, bu çokluk ve birlik, hakikat ya da yanılsama ve hakikat, çokluk, teklik, birlik ve bu kavramların günümüzde özellikle bizi düşündürttüğü mefhumlar üzerine konuşmayı sürdüreceğim. Ama bir ara verelim, müzik arası verip Jefferson Airplane çalacağım bu hafta. Bildiğiniz gibi psychedelic bir rock topluluğu, aynı zamanda psychedelic rock hareketinin de öncülerinden, 1965'te San Francisco'da kurulmuştu. İlk parçamız Jefferson Airplane'den Today. Herkese merhaba yeniden. Yol geçen devam ediyor ve yol geçende yol ayrımları üzerinde duruyoruz bu hafta. Bildiğimiz gibi hepimizin yaşadığı gibi hep yol ayrımına gelip duruyoruz. Bir tarafta hakikatin yolu, diğer tarafta ise çokluğun, çeşitliğin yolu. Çoğunlukla da bu gerçek, bu yol ayrımları gerek dini, felsefi düşüncede gerekse siyasal düşüncede sürekli karşımıza çıkıyor. Matrix filminden hatırladığımız gibi kırmızı ya da mavi haptan birini seçmemiz isteniyor bizden. Kırmızı hap bizi hakikate götürürken, mavi hap ise yanılsamanın, sürekli değişimin, gelip geçiciliğin, yani çokluğun dünyasına götürüyordu. Bu yol ayrımını aslında İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış Parmenides'in hakikat ve sanı üzerine başlıklı yapıtında da ilk karşılaşıyoruz. Belki felsefi anlamda ilk karşılaşmamız bu. Hakikat ve sanı üzerindeki, hakikat ve sanı arasındaki ayrım. Daha önce aletheia kavramı, özellikle hakikat anlamına gelen aletheia kavramı, mitolojik düşüncede de benzer yol ayrımlarına getirip bırakıyordu insanları. Bir tarafta işte değişmez, zaman dışı bir hakikat kavramı, öbür tarafta ise gündelik hayatın içinde sürekli değişen gerçekliğiyle baş etmeye çalışan insanlar ve hangisini seçeceğiniz size bir dayatılıyordu açıkçası. Hakikat mi yoksa gündelik hayat mı? Ve işte böyle bir yol ayrımında sürekli bırakıyor bizi düşünce. Parmenides de hakikat ve sanı üzerine başlıklı yapıtıyla, yapıtında felsefe içinde de bu yol ayrımının ortaya çıktığını görüyoruz. Parmenides'in hakikat ve sanı üzerine yapıtında. Hala mitolojik unsurları bünyesinde taşıyor. Güneş kızları filozofu, her şeyi bilen tanrıçaya götürürler. Tanrıça filozofa bilgeliği, yaşamın biricik yolunu öğretecektir. Ve iki şey öğrenir filozof tanrıçadan. Mutlak hakikat ve yanılsamalardan, sanılardan oluşan çokluk dünyası. Yani mutlak hakikat bir tarafta, mutlak hakikate giden yol ve yanılsamalardan, sanılardan oluşan çokluk dünyasına giden yol. Zaten Parmenides de manzum yapıtını iki bölüme ayırmış. Birinci bölüm hakikate giden yol, diğer yol ise sanılara giden yol. Meydana gelmemiş, değişemez, bölünemez, kendi içine kapalı bu hakikati küre biçiminde ya da mükemmel bir çember olduğunu düşünüyor filozofumuz. Öğrencisi Eleyalı Zenon, hareketin, oluşun, çokluğun bir yanılsama, varlığın ise devinimsiz olduğunu, hareketsiz olduğunu göstermek için Zenon paradoksları olarak bilinen kanıtlar geliştirir. Değişmez, bölünmez, devinmez varlığın mükemmel bir çember olduğunu iddia ediyor Parmenides. Ki ilginçtir, bu mükemmel çember olarak hakikat düşüncesiyle yerleşiklerin mekanını tanımlayan paleontolog André Leroy Gourhan'ın tanımı, yani yerleşiklerin mekanını tanımlaması birbiriyle örtüşüyor. Parmenides'te hakikat mükemmel bir çember. Leroy Gourhan'ın yerleşik mekan tanımında ise yine çember karşımıza çıkıyor. Yerleşikler eş merkezli, iç içe geçmiş çemberler. Adeta bir dart tahtası şeklinde yayılıyorlar uzamda. En bilinen, en denetlenen, merkezin etrafına çizilen çemberlerle bilinemez olana, belirsizlik mıntıkasına doğru yayılıyor yerleşik toplum. En dıştaki çember belirsizlik mıntıkası ile temas ediyor. Çemberin içi, kozmosun, mutlak hakikatin farklı derecelerini gösteren aşamalı geçişler sergilerken, en dışta uzanan muğlaklık mıntıkası ya da terra incognita, çokluğun hüküm sürdüğü bir kaos olarak duruyor. Bu topraklara yönelik fetihçi hareketler, kaosu, kozmos ya da düzensizliği düzen haline sokma hareketleridir aslında. Ya da çokluğu bire indirgeme hamleleri. Yerleşik toplumlar eş merkezli çemberlere yenisini ekleyerek kendi kozmoslarını mükemmel çember şeklindeki hakikati durmadan genişletiyor. Belirsizlik mıntıkasını, çokluğun hüküm sürdüğü uzamı birici anlayışlar doğrusunda, tekçi anlayışlar doğrultusunda sömürgeleştiriyorlar. Bir anlamda aslında tıpkı Parmenides'in hakikati, mükemmel çember formunda düşündüğü hakikati, ne yerleşikler zamansal ve mekansal olarak yeryüzünde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve hakikati, tekçi hakikati örgütlerlerken iç içe geçmiş eş merkezli daireler, çemberler şeklinde örgütlerlerken çokluğu, yani bu hakikatle çatışan, hakikatle yolları ayrılan çokluğu ise sürekli çemberin dışına sürüyorlar. Kaos zaten hemen çemberin en dış halkasının, iç içe geçmiş çemberlerin en dış halkasının dışında ise kaos hüküm sürüyor. Haliyle çokluk sürekli olarak bu hakikati temsil eden yerleşiklerin mekanının dışında yer alıyor. Ve hep biliyoruz ki aslında yerleşikler bu çokluğa tahammül edemiyorlar. Sürekli hep sınırın ötesine, çöle sürmeye çalışıyorlar bu çokluğu. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Jefferson Airplane çalmayı sürdürüyorum. İkinci parçamız Tabaka Road. Yeniden merhaba, Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı bu hafta yol ayrımıyla ilgileniyor, uğraşıyor. Evet, yol ayrımlarından söz etmiştik. Hakikate giden yol ve sanılara ya da çokluğa giden yol üzerinde konuşuyoruz. Özellikle İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış filozof Parmenides'in yapıtı iki yoldan söz ediyordu. Hakikate giden yol ve sanılara giden yol. Bu yol ayrımının mitolojik ve felsefi, dini kökenlerinin ve bugüne kadar geliş biçimiyle birlikte gündelik hayatta sürekli karşımıza çıkması aslında bizi böyle bir tedirgin ediyor. Aynı zamanda da böyle bir zorunluluk hissediyoruz aslında. Hangi yolu seçeceğiz diye. Çoğunlukla çatışmalı bir yol. Hakikat bir ve Parmenides hakikati çember şeklinde, mükemmel bir çember şeklinde tasvir ediyor. Ve Parmenides'in hakikatinde hiçbir hareket yok. Varlık, yani bu hakikat bir olarak adlandırdığı varlık, devinimsiz, zaman dışı, bölünmez, parçalanmaz bir varlık olarak duruyor. Ve yerleşiklerin aslında mekan içinde örgütlenmesiyle bu Parmenides'in mükemmel çember şeklindeki hakikati örtüşüyor. Yerleşikler de çember iç içe geçmiş eş merkezli çemberler şeklinde örgütleniyorlar. Bir tür hakikati zamansal, mekansal bir boyutta gerçekleştiriyorlar bu Parmenides'in ve çokluğu hep sürekli. Bu hakikatle, bu tekçi, hareketsiz, devinimsiz anlayışla çatışan çokluğu ise bu çemberin dışına atıyorlar. Parmenides'in çemberi çokluğu hep dışarıda bırakıyor. Yerleşiklerin çemberi de aynı şekilde çokluğu sürekli dışarıda bırakıyor. Bunun sürekli tanık oluyoruz zaten gündelik hayatta. Farklı bireylerin, grupların aslında bu belli hakikati temsil eden yerleşikler tarafından sürekli kapı dışarı edildiğini, sınırların ötesine sürüldüğünü biliyoruz. Hep çöle sürülüyor aslında çokluk. Geçen hafta da sanırım ya da iki hafta önce de söz etmiştim. Kutsal metinlerde geçen günah keçisi ritüelinden söz etmiştim. Bölünmez, devinmez varlığı tehdit eden her türlü musibeti bir keçinin başına yükleyerek çöle salma ritüeli var kutsal kitaplarda, özellikle Tevrat'ta. Kendi üzerine kapanmış çember şeklindeki hakikat merkez kaç kuvvetiyle biri tehdit eden çokluğu durmadan dışarı çöle püskürtüyor. O halde tersten bakmak gerekiyor tüm bu şeylere. Bir tarafta mutlak hakikati temsil eden devletçi hiyerarşik yapılanmaların kendi üzerine kapanmış çemberi, öte yanda çokluğun sürgün edildiği çöl. Çöl bildiğiniz gibi göçebelerin uzamı, oluşların yaşandığı, içimizde barındırdığımız çokluğun yüzeye çıktığı uzam. Göçebeler yerleşiklerin aksine ışınsal olarak bir ok gibi hareket ediyorlar. Yine Leroy Gurhan'ın tanımıyla. O halde yerleşiklerin çöle sürdükleri çokluk, kentin duvarlarını, yani Parmenides'in sözünü ettiği mutlak hakikat çemberini bu ok gibi hamleleriyle sonunda yıkacaklar. Kaçınılmaz. İşte o zaman hakikati bu çoklukla birlikte inşa edeceğiz diyebiliriz. Evet, yine bir ara verelim. Jefferson Airplane çalmaya devam. Üçüncü parçamız Rejoice. Chain you've shut the warning amber line. Wake me warm, let me see you moving. Shouldn't I wedding ring when again. Mulligan still for bloom, the only Jew in the room. Saxon sick on the holy dregs, and they're constant getting a throw up on his leg. Marley's gone to blazes, Boylan's crotch amazes. Any woman whose husband sleeps with his head all buried down at the foot of his bed. Mother's farm. War's good business, so give your son, and I'd rather have my country die for me. Evet, herkese yeniden merhaba. Evet, Parmenides'in mutlak hakikat çemberiyle yerleşiklerin örgütlenme tarzı olan iç içe geçmiş çemberlerin örtüştüğünden söz etmiştim. Hareket etmeyen, devinmeyen bir hakikat olarak bu çember aslında toplumun yerleşiklerin işgal ettiği tüm mekanı kaplıyor ve haliyle çokluk da kendine ancak sınırın, yani yerleşik toplumun ötesinde uzanan topraklarda yer bulabiliyor. Zaten yerleşiklerde günah keçisi ritüelleriyle birlikte tüm çokluğu çöle, yani ıssızlığa, kent yerleşik olmayan mekanlara sürdüklerini biliyoruz. Kutsal metinlerde yazıyordu. Hakikat neyse, işte o hakikat aslında ne zaman inşa edilecektir gerçekten, o da yerleşiklerin bu mutlak hakikat çemberi yıkıldığı zaman ya da çokluk tarafından işgal edildiği zaman, işte hakikati hep birlikte konuşarak çoklu bir halde birlikte inşa edeceğiz. O sürekli kendini saklayan hakikati diyalogla örtüsünü kaldırmaya çalışacağız. Ve hakikatin de sonsuz veçesi çıkacak karşımıza ve bu çabamız, bu uğraşımız hiçbir zaman da sona ermeyecek. Sürekli başka yüzüyle karşılaşacağız hakikat denilen o şeyin. Parmenides hareketi yatsıyordu. Böyle bir varlık anlayışı vardı. Varlık ya da hakikatte giden bir yol var. Diğer yol ise Parmenides'e göre çokluğa, sanılara, gelip geçici olan şeye giden yol. Parmenides'e göre ve Matrix filmindeki Morpheus'a göre biz hep yol ayrımında kalıyoruz. Ya kırmızı hap ya mavi hap. Kırmızı hap ya da Parmenides'in hakikatine götürüyor bizi giden yol. Ya da mavi hap ya da işte yine Parmenides'in sanıların dünyası ya da Matrix'in çokluk dünyası, yanılsama dünyası. Sanırım Demokrites Parmenides'ten sonra geliyor ve bu ikisini birleştiriyor aslında. Yani hakikat ve sanılar arasında bu tür bir yarılmayı ortadan kaldırıyor ve varlığı ve hiçliği ya da atomlar ve boşluğu bir araya getiriyor. Yani artık Demokritos'la birlikte belki bu tür bir yoldan söz etmek mümkün olmuyor varlık açısından. Çünkü varlık aynı zamanda hiçliği de barındırıyor. Demokritos aynı zamanda Parmenides'in aksine hareketin de mevcut olduğunu ve varlığın Parmenides'teki o mutlak tek bölünemez parçalanamaz varlığı aslında sonsuz derecede sonsuz ölçüde parçalayarak aynı zamanda bunların da hareket etmesini sağlayacak olan hiçlik ya da boşluk kavramını ortaya atarak çok şey yapıyor. Demokritos'ta varlık ve hiçlik ya da atomlar ve boşluk var. Varlık zorunlu olarak çoktur Demokritos'a göre ve varlığın sonsuzca bölünerek çoğalmasını sağlayan boşluktur. Boşluk sayesinde varlık artık bölünemeyen sonsuz parçaya ayrılır. Demokritos hepimizin bildiği gibi bunlara atom adını veriyor. Bireyin batı dillerindeki karşılığına baktığımızda yine bir atomla, bir bölünmeyenle karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğiniz gibi individual yani bölünmemiş demek. In olumsuz eki, çok hani ukalalık yapmayayım. Individual da bölünebilir demek, işte bölünemez demek. O yüzden de atomla birey aslında aynı anlama geliyor. O yüzden bizler de birer atomuz, yani onu kabul edelim. Uzam, hiçlik içinde, boşluk içinde hareket eden uzamlarız, atomlarız. Devinebilmemiz, çoğalmamız, çeşitlenebilmemiz için boşluğa ihtiyacımız var. Tıpkı Demokritos'un söylediği gibi varlık bu boşluk ya da hiçlik sayesinde sonsuzca çoğalıyor, sonsuz farklı kılıklara giriyor, farklı kimliklere giriyor. O yüzden varlık için mutlaka hiçlik gerekiyor, hiçlik ya da boşluk gerekiyor. Hiçliğin varlığın devinebilmesi için bir ilke olarak ortaya çıktığını görüyoruz Demokritos'ta. Ve iktidarlar hiçliğin ya da boşluğun kendi başına bırakılmayacak kadar değerli bir ilke olduğunun farkındalar. Durmadan boşluğu ya da hiçliği örgütleyerek atomların birbiriyle karşılaşmalarını, anaforlar meydana getirmelerini engellemeye çalışıyorlar. Ki Demokritos hakikaten özellikle bu boş atomların birbirleriyle çarpışması ve anaforlar getirerek yeni şeyler ortaya çıkarmaları, yani varlık ve hiçliğin bu iç içe geçmişliğini üzerinde duruyordu. Bu yüzden Demokritos'un ortaya attığı bu ikinci ve önemli ilke, varlıktan sonra gelen bu hiçlik ilkesi hakikaten çok önemli bir ilke ve hiçlik hiç de kendi başına bırakılmayacak kadar değerli bir şeydir bu hiçlik ilkesi. Ve iktidarlar bunun açıkça farkında. Çünkü günümüzde de sürekli mekansal düzenlemeler yapıyorlar iktidarlar. Ve bu mekansal düzenlemeler eminim atomların hareketlerini kontrol etmeye yönelik, onların hareketlerini kanalize etmeye yönelik hamlelerdir. Evet, bunu açmaya çalışacağım. Özellikle bu atomların, yani bireyler olarak biz atomların mekansal örgütlenmelerle, iktidarın dayattığı bu mekanın örgütlenmeleriyle birlikte nasıl hareketlerimizin de belirlendiğini açmaya çalışacağım. Ama yine bir ara verelim. Jefferson Airplane çalmaya devam ediyorum. Şimdiki parçamız How Do You Feel? Look into her eyes. Do you see what I mean? Just look at her. Oh, oh, what a pleasant surprise. How do you feel? Just look at her smile. see what I mean? She is looking our way. Oh, how I wish we could stay, just stay for a while. How do you feel? When I meet a girl like that, I don't know what to say. But to greet a girl like that brightens up my day. My day, oh. How do you feel? Just look at her walk. Do you see what I mean? She is coming our way. My heart beats, I don't even think I could talk. How do you feel? When I meet a girl like that, I don't know what to say. But to greet a girl like that brightens up my day. My day, oh, how do you feel? Evet, herkese yeniden merhaba. Evet, varlığın çeşitli kırılıklara, çeşitli kimliklere bölünebilmesi, daha doğrusu bürünebilmesi için bir hiçliğe ya da boşluğa ihtiyacı olduğundan söz etmiştim. Demokritos'ta bu varlık ve hiçlik ya da atomlar ve boşluk yan yana duran iki ilke, biri olmazsa diğeri de olmuyor. Varlık zorunlu olarak çoktur. Varlığın sonsuzca bölünerek çoğalmasını sağlayan boşluktur. Çeşitli kılıklara bürünmesini sağlayan çokluktur. Bu yüzden çokluk için hiçlik ya da boşluk mutlaka gerekiyor. Çoğalabilmemiz için hiçliğe ya da boşluğa ihtiyacımız var. Önemli bir ilke olarak çıktığını görüyoruz Demokritos'ta, Parmenides'ten sonra, ki Parmenides hiçliği kabul etmiyordu. Varlık ve hareketi ve devinimi de ve çokluğu da kabul etmiyordu. Hakikat birdir ve mutlak, mükemmel bir çember şeklindedir diye. Ama Demokritos'ta aslında bu hakikat çoğalıyor, atomlar adını verdiği sonsuzca ve artık bölünemeyen ama sonsuz sayıda olan atomlar şeklinde çoğaldığını görüyoruz hakikatin. Ve aralarında da boşluk var ve böylece atomlar hareket edebiliyorlar, birbirleriyle çarpışıp yeni dünyalar, yeni şeyler meydana getirebiliyorlar. Evet, söyleyebildim sonunda. Önemli bir ilke hiçlik gerçekten ve iktidarlar hiçliğin, yani boşluğun kendi başına bırakılmayacak kadar önemli bir ilke olduğunun da farkındalar. 19. yüzyılda sürekli ayaklanmalara sahne olan Paris'in labirenti andıran ortaçağ kent dokusunu parçalayarak düzenli yollardan oluşan merkezi bir kent imgesi yaratan Haussmann da atomların bu beklenmedik zamanlarda toplaşmalarının ve ayaklanmalarının önüne geçmek istemişti. Otomobiller, daha sonra tabii otomobiller için otomobillere yarayacak bu geniş caddeler, bulvarlar açan Haussmann, atomların çarpışmasını değil, birbirine dokunmadan, değmeden, paralel olarak hep ileriye doğru akmasını planlıyordu. Hep ileriye akan atomlardan yeni bir dünya yaratmaları beklenemezdi tabii. Lucretius'u anmak gerekiyor burada. Ne demişti Lucretius? İsa'dan önce 1. yüzyılda yaşamış Romalı şair ve filozof Lucretius. Şöyle demişti. Bu atomlardan biri yolundan saparsa komşu atomla bir karşılaşma olmasını, karşılaşmalar çarpışmayı ve bu da bir dünyanın doğuşunu tetikler diye yazmıştı. Yani hep ileriye akan atomlardan, birbirine değmeden, dokunmadan akan atomlardan yeni bir şey çıkmıyor ortaya. Yeni bir dünya çıkmıyor. Onun için çarpışmaları gerekiyor bu atomların. Modernite aslında belleğinde bir yara olarak taşıdığı bu atomların çarpışmasını hep önlemeye çalışsa da başaramıyor yine de. Otoyollarda tıkanıklık otoyolun bir mahalleye ya da mahalleler arasındaki bir arsaya dönüşmesine neden oluyor. Kimi zaman son çevre yolu tıkanıklığında otoyolu futbol oynadıkları bir arsaya dönüştürdüklerini görmüştük atomların. Hausmann emekli olduktan sonra 1873 yılında İstanbul'a geliyor. Kentin yangın sonucu yok olan bir mahallesini yeniden inşa edilmesine katkıda bulunacaktır. Sanırım bunun için çağrılıyor ama kentin planlamasına doğrudan müdahale etme imkanı bulamıyor. Çalıştığı finans kuruluşu adına Osmanlı yetkililerine kredi sözleşmesi imzalatmakla yetiniyor Hausmann. Yani İstanbul'a da geliyor. Paris'i ışınsal merkezi iç içe geçmiş eş merkezi daireler şeklinde örgütledikten sonra atomların birbirine çarpışmasını ve ortaya çıkan ayaklanmaları önlemek üzere kenti yeniden tasarladıktan sonra İstanbul'a da geliyor. İstanbul'da yine benzer müdahalelerde bulunacaktır umarım. Çünkü bir kent plancı olarak yaptığı planın işe yaradığını biliyor Paris'ten. Fakat İstanbul'a dokunamıyor. Ama İstanbul'a dokunamasa da Hausmann, kente müdahale edemese de modern Türkiye'nin Hausmannları kenti bir palimpsest gibi katmanlardan oluşan labirentimsi dokusunu acımasız müdahalelerle parçalıyorlar. Ve bu dönüşümün odağında Taksim var hep. Baktığımızda da sürekli Taksim'e yönelik bir müdahale olduğunu görüyoruz. Taksim'in önemi ne olsa gerek diye baktığımızda herhalde en göze çarpan önemi atomların toplaşarak anaforlar meydana getirdiği meydan. Yani yeni dünyaya dair, yeni şeylere dair rüzgarları estirdikleri ya da yeni dünyayı hatırlattıkları bir meydan aslında Taksim. Atomların anaforlar meydana getirdikleri bir meydan. Önce Bedrettin Dalan 80'lerde Tarlabaşı'nın tarihi dokusunu yıkacak ve ardından geniş bir otoyol açarak meydanı çevresindeki organik dokudan koparacaktır. Atomların labirenti andıran kent sokaklarından bir heyula gibi ortaya çıkıp meydanda anaforlarla yeni bir dünyanın umutlarını estirebilme imkanı önlenmeye çalışılır. Şimdi ise bir başka projeyle bir AVM gibi örgütlenecek boşluk, alışveriş merkezi gibi. Taksim'in boşluğu, Taksim'in hiçliği. Nesnelerin etrafında toplaştırılarak atomların birbirleriyle çarpışmasının önüne geçmeye çalışıyor iktidar haliyle. Baktığımızda da bu AVM gibi örgütleneceğini hissedebiliyoruz. AVM'lerde olduğu gibi alt kat otopark şeklinde düzenleniyor ve üst katlar ise tamamen alışverişe yönelik bir meydan düzenlemesi yapılacak ve artık biz orada birbirimize çarpmadan, birbirimize bulaşmadan, değmeden nesnelerin büyüsüne kapılmış bir şekilde kendimizden geçmiş halde tüketim toplumunun kurallarına uyacağız. Ve hep bu mekan düzenlemesinin altında gerçekten de hiçliğin, boşluğun sürekli yeniden örgütlenmesi ve atomların birbirine değmeden, dokunmadan hep ileriye doğru birbirine paralel akması sağlamaya çalışmaktır diyebiliriz. Evet, tekrar bir ara verelim. Jefferson Airplane çalmaya devam ediyorum. Şimdiki parçamız Two Heads. Evet, Feryal'den teknik bir imkansızlık olduğunu şimdi işittim. Bilgisayar kilitlenmiş o yüzden. biraz sonra çalacağız. Ondan işaret bekliyorum. Tamam mı Feryal? Tamam, o zaman şimdi Two Heads'i dinleyebiliriz Jefferson Airplane'den. Evet, son kez merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol geçen programının sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet, boşluğun ya da hiçliğin örgütlenmesinden söz etmiştim. Hiçlik ya da boşluk denilen ve var olan atomların yani çokluğun hareket ettiği ve çoğaldığı, çeşitli kılıklara büründüğü hiçlik ne yazık ki iktidarlar tarafından yeniden ve yeniden durmadan örgütleniyor, düzenleniyor. Sanırım bunun altında yatan en büyük neden atomların birbirleriyle çarpışıp yeni anaforlar meydana getirip işte yeni bir dünya yaratmalarının önüne geçmek. Lucretius öyle diyordu çünkü. Atomlardan biri yolundan sapar ve çarpışırsa ve bu çarpışma kalıcı olursa ortaya yeni bir dünya çıkar diyordu. Yeni dünyaların nasıl oluştuğundan söz ederken İsa'dan önce yaşamış, 1. yüzyılda yaşamış Lucretius. Ve bu hiçlik atomların yani bizlerin devinebilmesi, çoğalabilmesi, çeşitlenebilmesi için gerekli boşluk. Aslında baktığımızda da boşluğun içinde sürekli bu boşluğu da görünmez ağlarla örüyoruz. Hareketlerimizle, ilişkimizle bu boşluk bizim ördüğümüz ağlarla biçimleniyor, ortaya çıkıyor. Ama fark etmiyoruz tabii boşluğu, hiçliği. boşluk içinde çarpışarak, kesişerek ördüğümüz görünmez ağları, daha doğrusu bir hiçlik olarak hep göz ardı ettiğimiz mekanı görünür hale getiren ilk modern sanatçılardan biri Marcel Duchamp olduğunu sanıyorum. Çünkü 1942'de New York'ta açılan sürrealizmin ilk belgeleri sergisinde Duchamp'ın katkısı sergi mekanını içeriden bir örümcek ağı gibi iplerle örmek olmuştu. İplerden dolayı, yani duvardan duvara, tavandan yere, her yeri iplerle döşemişti Marcel Duchamp. Ve iplerden dolayı serginin içine girememişti izleyiciler. Dışarıdan bakmak zorunda ya da kafalarını iplerin arasından uzatıp işte duvarda asılı olan, panolarda asılı olan tabloları görmeye çalıştılar. Ama aynı zamanda şeyi fark ettiler, mesafeyi, yani boşluğun mevcudiyetini de fark ettiler. Bir ağla örülmüş, paketlenmiş, iplerle paketlenmiş boşluğun mevcudiyetini duyumsattı Duchamp izleyicilere. Duchamp'ın bir mil ip işinden tam 30 yıl sonra 1972'de Italo Calvino Görünmez Kentler kitabını yayınladığında anlattığı kentlerden biri olan Ersilia'nın sakinlerini andırıyordu Duchamp'ın izleyicileri. Gerçekten aradaki 30 yıl mesafeye rağmen Duchamp'ın 1942'de yaptığı bu işte bir sergi mekanının içini iplerle örme işinden sonra İtalya Calvino 1972'de aynı, ona aynı duyumsamaya benzer bir yapıt kaleme almıştı. Görünmez kentlerde bir kenti tasvir etmişti. Ve Duchamp'ın izleyicileriyle Ersilia kentinin sakinleri aslında aynı duygulara sahiptiler. Yani Duchamp'ın izleyicileri sergi mekanının içine giremedikleri için kendilerini bir hiç olarak, hiçleşmiş olarak görüyorlardı. Çünkü mekan önlerinde duruyordu, işgal edilmiş vaziyette ve bu mekanın içine kendi hareketleriyle öremedikleri sürece kendilerinin bir hiç olduğunun farkına vardılar. Ama mekanın da somut olarak, Duchamp'ın iplerle örerek paketlediği mekanı da somut olarak önlerinde gördüler. Kentin yaşamını ayakta tutan bağları belirlemek için evler arasına ilişkiselliğe göre ipler germişti Ersilia'nın sakinleri. İtalya Calvino'nun Görünmez adlı kitabında. Kendilerini var eden hiçliğe ilişkileriyle, yani boşluğu, hiçliği ilişkileriyle bir örümcek gibi dokunmuşlardı. Kenti terk edip konakladıkları bir tepeden tıpkı Duchamp'ın izleyicileri gibi kentin ip kargaşasına bakıyorlar Ersilia'nın sakinleri, Ersilia kentinin sakinleri. Ve şöyle diyorlar, bir tarafta tıpkı Duchamp'ın işi gibi bir ip karmaşası ya da tepeden baktıkları gibi işte Ersilia'nın, Ersilia'da yaşayanlar ve kenti terk edip bir tepeden baktıklarında tıpkı Duchamp'ın izleyicileri gibi bir ip kargaşası, kazıkların arasına gerilmiş bir ip kargaşası görüyorlar. Ve şöyle diyorlar, Ersilia kenti hala odur, bizler ise bir hiçiz. Ya da İtalya Calvino'nun deyişiyle, Ersilia kenti hala odur, kendileri ise bir hiç. O halde birbirimize uç veren görünmez iplerle örerek kendimizi var ettiğimiz hiçliği, boşluğu iktidar yeniden örgütleyerek bu görünmez ağları parçalıyor. Taksim Meydanı olsun, diğer meydan düzenlemeleri olsun, aslında bu görünmez ağların parçalayan iktidarın müdahalesini çok açık ediyor. Sadece Taksim Meydanı değil, Tepebaşı da yine bu ilişkisel ağların parçalanması, bu görünmez ağların parçalanması ve mekanın yeniden düzenlenerek atomların çarpışmasının önüne geçilmesi projesidir. Tüm bu meydan düzenlemeleri bizim karşılaşmamızı, yolumuzdan sapmamızı, karşılaşarak, çarpışarak yeni bir dünya meydana getirmemizi önlemeye çalışıyor iktidar. O halde diyelim, bir çarpışma, kaza örgütlemediğimiz takdirde birbirine paralel hareket eden atomlar gibi boşluğun içinde hiç hale geleceğiz, hiçleşeceğiz. Evet, burada bitiriyorum programımı. Öncelikle teknik masada Feryal'e teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı. Bizi destekleyen, dinleyen Herkese teşekkürlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. 15 gün sonra buluşmak üzere. Hoşça kalın. Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.